To Levitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 września, minęła 21. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Czy stan wyjątkowy zostanie przedłużony? Jeszcze dziś zdecyduje Sejm. Drugi dzień z rzędu liczba zakażeń COVID-19 przekracza 1000. To nie oryginał, a kopia Rubensa. Sensacja w galerii w Londynie. Sejm zdecyduje, czy przychylić się do wniosku prezydenta i przedłużyć stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. Rząd uznał, że sytuacja na granicy jest na tyle poważna, że tylko przedłużenie stanu wyjątkowego pozwoli na skuteczną ochronę wschodniej granicy Polski, a tym samym Unii Europejskiej. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jakie są szanse, że wniosek prezydenta zostanie przegłosowany? No wszystko wskazuje na to, że w trakcie tego wieczornego głosowania o koalicji rządzącej uda się przegłosować wniosek o przedłużenie tego stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Ten stosowny dokument w tej sprawie wpłynął już od prezydenta. Wczoraj wieczorem zaś posłowie znowelizowali regulamin Sejmu. I te zmiany w nim wprowadzone pozwolą procedować takie właśnie wnioski jak ten, który wprowadza stan wyjątkowy bez konieczności większości bezwzględnej. Od teraz wystarczy tak zwana większość zwykła, w której po prostu więcej głosów musi być za niż przeciw. I dodatkowo nie liczy się wtedy głosów wstrzymujących. Żeby jeszcze uprościć procedowanie nad wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego. W regulaminie zapisano również, że posłowie nie mogą zgłaszać żadnych wniosków formalnych, czy to o przerwę, czy o odroczenie obrad. Ja tylko przypomnę, że ten stan wyjątkowy w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje od 2 września i oczywiście ma to związek ze wzrostem prób nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów. Do Sejmu będziemy oczywiście wracać w kolejnych serwisach. Na razie, Agnieszko, dziękuję za te relacje. Tymczasem zakończyło się spotkanie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego z unijną komisarz do spraw wewnętrznych Ylwą Johansson. Minister napisał w oświadczeniu po spotkaniu: zgodziliśmy się, że działania Białorusi muszą spotkać się ze stanowczą odpowiedzią państw członkowskich. Podczas spotkania podkreśliłem, że Polska udziela ochrony międzynarodowej osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone, czego przykładem jest pomoc udzielana Białorusinom prześladowanym przez reżim Łukaszenki, a także ewakuacja ponad 1000 uchodźców z Afganistanu, napisał minister. Przekazał również, że zapewnił Ylwę Johansson, że Polska od początku kryzysu aktywnie współpracuje z agencją Frontex i pozostaje w stałym kontakcie z jej kierownictwem. Czwarta fala pandemii stała się faktem. Drugi dzień z rzędu mamy ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 27 osób, ale jak podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, zgony praktycznie nie dotyczą osób zaszczepionych. Osoby, które są zaszczepione i trafią do polskich szpitali, bo mamy takie informacje, zdecydowanie łagodniej przechodzą ten okres zakażenia koronawirusem. Inaczej przechodzą niż osoby, które nie są zaszczepione. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest prawie 19,5 miliona Polaków. Ukraina przywraca połączenia kolejowe z Polską. Zawieszono je w ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa. Z Kijowa Paweł Buszko. Połączenie na trasie Kijów-Przemyśl ponownie ruszyć ma 10 października. Jak napisano w komunikacie ukraińskich kolei, sprzedaż biletów rozpocznie się już 1 października. Jak czytamy, odnowienie połączenia w formacie Intercity było możliwe dzięki umowom ze stroną polską. Wcześniej Ukraina odnowiła też bezpośrednie połączenia z Austrią, Węgrami, Słowacją i Mołdawią. Pociąg relacji Kijów-Przemyśl przez Lwów kursował od grudnia 2016 do marca 2020 roku, kiedy to został zawieszony w ramach ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Słynny obraz Rubensa, Samson i Dalila z National Gallery w Londynie to kopia. Takie są ustalenia sztucznej inteligencji, za pomocą której zbadano dzieło. Tym samym potwierdziły się zgłaszane już wcześniej zastrzeżenia, że dzieło nie wyszło spod pędzla flamandzkiego mistrza epoki baroku. Relacja Beaty Płomeckiej. Londyńska galeria zapłaciła za płótno prawie 2,5 miliona funtów, ale od pewnego czasu pojawiały się wątpliwości, czy aby na pewno wyszło ono spod pędzla flamandzkiego artysty barokowego. Jak informuje flamandzka telewizja VRT, Rubens miał namalować obraz dla burmistrza Antwerpii w XVII wieku, ale dzieło zaginęło. Odnalazło się nagle w 1929 roku. Historyk sztuki, znawca Rubensa Ludwig Burchard przedstawiał certyfikat, że to oryginalne dzieło. Jednak po jego śmierci okazało się, że sprzedawał certyfikaty świadczące o autentyczności dzieł, z których wiele okazało się fałszywkami. Dzieło Rubensa zbadała teraz sztuczna inteligencja. Specjalny program przeanalizował 148 prac Rubensa, co do których była pewność, że są oryginalne. Algorytm ustalił styl flamackiego mistrza i stwierdził, że obraz Samson i Delila to kopia, nie oryginał. A prawdopodobieństwo wynosi 92%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport i Robert Grzędowski. Radość przy Łazienkowskiej w Warszawie. Legia lepsza od Leicester City w meczu Ligi Europy. Ten mecz z trybun oglądał Adam Malecki. Łączymy się z Adamem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak to możliwe, Adamie? No jednak Leicester było faworytem tego meczu i to zdecydowany. No i dlatego jest to kolejna wielka niespodzianka, dlatego futbol jest piękny, to kolejny sukces Legii Warszawa w Lidze Europy. Mistrz Polski po tym, jak pokonał w Moskwie Spartaka, dzisiaj uporał się z przedstawicielem angielskiej Premier League, drużyną Leicester. Legioniści zagrali naprawdę dobre spotkanie, zostawili na boisku zdrowie i serce i nie sposób znaleźć słabego ogniwa. A mocne punkty? Na pierwszy plan wysuwa się strzelec gola Mahir Emreli, harujący w środku pola Bartosz Slisz. Pewny w obronie Artur Jędrzejczyk, a także po raz kolejny Mike Nawrocki. No i Cezary Miszta, który dzisiaj zastępował kontuzjowanego Artura Boruca. Były małe błędy, ale 19-latek ustrzegł się poważnych wpadek, a czym dalej w las, tym radził sobie lepiej i pewniej. A Mahir Emreli wyrasta na czołową postać Legii, reprezentant Azerbejdżanu, strzelił dzisiaj pięknego gola. Słowa uznania także dla Lirima Kastratiego. Pojawił się na boisku w 70 minucie i rwał obronę rywali swoimi rajdami. Do tego trafił w słupek i prawie zaliczył asystę, jednak po jego podaniu w bramkę nie trafił Tomasz Pekhart. Legia niesiona dopingiem zagorzałych kibiców, którzy dziś wypełnili trybunę przy Łazienkowskiej, wygrywa drugi mecz i z kompletem punktów przewodzi w grupie C, a kolejne spotkanie zagra na wyjeździe z Napoli 21 października, a dziś wygrywa 1-0 z Leicester. Tyle Adam Malecki, dziękuję za relację. Ciekawie było też w drugim meczu grupy C Ligi Europy. Napoli podejmowało Spartaka Moskwa, tam po czerwonej kartce dla obu zespołów, tam dwa gole w doliczonym czasie gry, a ostateczny wynik to 3-2 dla Spartaka. Niespodzianka i korzystny dla Legii rezultat, bo Legia ze Spartakiem wygrała w pierwszej kolejce. Wojskowi prowadzą w grupie C. Także w grupie C zagrają w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Rosji polscy siatkarze. Obrońcy mistrzowskiego tytułu zmierzą się z Amerykanami, Bułgarami i Meksykanami. O rywalach mówi były reprezentant i trener polskiej kadry Edward Skorek. Stany Zjednoczone po olimpiadzie będą budować nowy zespół, także jest to wielka niewiadoma, ale myślę, że nie są w stanie na razie zbudować tak silnej reprezentacji. Oczywiście pokazali nowych chłopaków w drużynie, ale myślę, że daleko im do świetności. Bułgarzy grają tak jak grają, ale myślę, że to też jest drużyna niewielkiej przyszłości. Natomiast Meksyk nigdy nie stanowił, nawet w tych rozgrywkach panamerykańskich nie stanowił siły, także myślę, że tutaj nie mamy się kogo obawiać. Mistrzostwa w Rosji na przełomie sierpnia i września przyszłego roku. Mecze polskiej grupy zostaną rozegrane w Nowosybirsku. I jeszcze koszykarskie europejskie puchary. Dwa polskie kluby awansowały do fazy grupowej kobiecych rozgrywek Eurocup. AZS UMCS Lublin w finałowej fazie kwalifikacji ograł Spartaka Moskwa, a Basket 25 Bydgoszcz wyeliminował grecką Eleftherię Moskatu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po chłodnym i mokrym czwartku od piątku poprawa pogody. Chmur i opadów będzie coraz mniej, a zza chmur zacznie wyglądać słońce. Rano i w nocy należy jednak uważać na gęste mgły. Temperatura wzrośnie. Na przeważającym obszarze kraju będzie od 15 do 18 stopni. Chłodniej tylko na północnym wschodzie od 12 do 14. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastanawiasz się, co zrobić z oszczędnościami? Boisz się, że tracą na wartości? Kuszą cię zyski z giełdy, funduszy inwestycyjnych, obligacji korporacyjnych lub kryptoaktywów? Uważaj, nie podejmuj pochopnych decyzji. Inwestycja, która dziś obiecuje zysk, jutro może przynieść realną stratę. Zanim zdecydujesz, policz i nie przelicz się. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

suddenly last summer I started going out of my head in a tiny hotel room, lying naked on a bed. I knew what you were doing and I knew what you'd done. Your life with me was ending, your new life had begun. I was cursing your name, and I was cursing that room, and I was praying for the strength to stop loving you. Across the oceans and force you to look. What kind of man was I who could sacrifice your happiness to satisfy his pride? What kind of man was I who could delay his tiny mind? Then you came back to me, down on one knee, with a glint in my eyes and a rose between my teeth, and I pushed out my tongue for you to see that I've been dying of a thirst for your company. You quench my loneliness with your tears, and our clothes fell away as we rolled back the years. We couldn't deny it, we could not admit it. Was our love too strong to die? We were just too weak to kill it. Was our love too strong to die? Were we just too weak to kill it? Was our love too strong to die? We were just too weak to kill it. August and September. No, mówiłam, że sierpień nam się troszeczkę pojawi w jednym przynajmniej utworze, i to była grupa Elbo, nagranie z 2006 roku, a państwo mogą bardzo dobrze znać ten utwór, ale w oryginale, bo w oryginale w 89 ten utwór wypuściła grupa DD. Haha, no to stara nasza trójkowa ulubiona grupa, zgadza się. Po zachodzie słońca tak delikatnie grać będziemy, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo jesiennie. Emiliana Torini, Autumn Sun. Stood by the harbor, her hand set in a wave. The light now more evening than day. Now I see the beauty I failed to see when she was me. Life undressed me of her, strap by strap, like a silk dress she fell to my feet. She brought me flowers, said she liked my work. I thought she couldn't do us any harm, he never liked that kind of charm. But how could he resist when her dress let in the autumn sun? I used to watch the sparrows on electric wires, like notes of a song waiting to be sung. For you I wrote them down. Ooh. He left that letter that kept me sane in a world of dark, dark games. She brought me flowers, said she liked my work. I thought she couldn't do us any harm, he never liked that kind of charm. Resist when her dress let in the autumn sun. She watered the garden, played with the kids. She liked my work. I thought she couldn't do us any harm, he never liked that kind of charm. But how could he resist when her dress let in? Emiliana Torini z albumu Tuka. Nie wiem, czy państwo pamiętają tam takie perełki ukryte. Autumn Sun. Po zachodzie słońca w Trójce, dzisiaj w wydaniu bardzo, bardzo jesiennym, czyli w wydaniu żółtych, pożółkniętych, no niektórych niebieskich, jak w niektórych utworach niści. A nie, nie, nie. Nie niebieskich zdecydowanie. Czy państwo już wyzbierali wszystkie kasztany? Bo tutaj, jak mówiłam, na Myśliwieckiej prawie wszystkie już spadły i zdecydowanie wyzbierane. To teraz sięgniemy do archiwum i trzy wspaniałe panie nam zaśpiewają. From May to December, but the days grow short when you reach September. Turns the leaves to flame. One hasn't got time for the waiting game. Spend with you these golden days. I'll spend with you Oh, precious days I'll spend with you. Clifford Brown na trąbce i Sarah Vaughan przepięknie, absolutnie, zresztą jak zawsze, śpiewająca o tej miłości, która zdarza się na wiosnę i co z niej zostaje przy okazji września. Bo o wrześniu i jesieni dzisiejsze nasze spotkanie po zachodzie słońca. To o wrzesiennym deszczu. No może, niech tak będzie, o jesiennym deszczu we wrześniu zaśpiewa nam Diana Washington, a zaraz za nią zabierze nas do jesiennego Nowego Jorku Billie Holiday. The leaves are brown, came tumbling down, remember, in September. In the rain, the sun went out just like a dying ember. That September, in the rain, to every word of love I heard you whisper. The raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. Ooh, that September in the rain. To every word of love I heard you whisper. The raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That September in the rain. In the rain. Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn. Spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York. The gleaming rooftops at sundown. Autumn in New York. It lifts you up when you're run down. Gaiety roués and gaiety voices who lunch at the Ritz will tell you that it divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no of us that bless the dark on benches in Central Park. Greet autumn in New York. It's good to live in. Autumn in New York, jesień w Nowym Jorku i Billie Holiday. Jesienne wydanie dzisiejszego spotkania po zachodzie słońca w Trójce. O wrześniowym deszczu, o wrześniowych zachodach słońca i liściach, które kolorują nasz świat. Im dłużej do późnego listopada, a nawet ostatnio czasami do połowy grudnia, tym lepiej chyba, bo zdaje się, że jesień chyba wszyscy lubimy najbardziej. Taką naszą ciepłą, złotą jesień. Bo zimy to zawsze za zimne, a lata za gorące. No to teraz dalej jesiennie, przynajmniej według mnie, zobaczymy co Państwo na to, sięgniemy do naszego polskiego wspomnieniowego archiwum. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni próbowały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina. Nieśmiertelnik, żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia, z przemądlenia senny. W parku płakałem przed danymi słowy. Łodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. Snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. No bo przecież mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. 30 dzień, ostatni dzień września mamy dzisiaj. A jutro, no tak, z kalendarza wynika, jutro pierwszy dzień października. A to też oznacza, że małymi kroczkami, a nawet już wielkimi krokami zbliża się 85. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej. I o Agnieszce Osieckiej bardzo dużo na trójkowej antenie od jutra opowieści przeróżnych. No ja tylko podpowiem, by państwo zapisali mi sobie datę w kalendarzu, 9 października, szczególnie o 18. Koniecznie proszę nastawić trójkę. Kasia Nosowska przed nami, na całych jeziorach ty. plaże, na całych jeziorach my. Jednak my. N.O. Nosowska Osiecka, album wydany w 2008 roku. Zresztą muzyka do tego albumu zarejestrowana była w naszym muzycznym studio Trójki imienia Agnieszki Osieckiej. No ale wokale we wrocławskim, jak się można domyśleć, studiu Fonoplastykon. Oj, dużo muzyki Agnieszki przed nami, a to naprawdę wielkie, ogromne szczęście. Przypominam raz jeszcze, bardzo ważna data w kalendarzu, naszym trójkowym też. 9 października o 18:00 proszę włączyć koniecznie, absolutnie Trójka, ale też słuchać, bo Agnieszce dużo, bardzo dużo będzie. Breakout, co się stało kwiatom, jeszcze nam zagra. Nie wiem jak dla Państwa, ale chociaż to o miłości, to dla mnie jesiennie strasznie brzmi. No bo ten deszcz tak zmył. Jak co dnia, czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pierś? Suknię wzięłaś, jedne stare buty stąd, thank you. sam. Teraz w mieście jestem sam. Martwi ludzie spieszą gdzieś. Ptaki krzyczą coś. Tyle ścieżek, tyle dróg. Też już twoje ślady zmył. Breakout. Co się stało kwiatom? Bardzo wyjątkowe jesienne spotkanie, żegnające wrzesień. Dzisiaj 30. ostatni dzień września. The Happenings na koniec naszego dzisiejszego spotkania. To będzie wspomnienie z 66. roku. See you in September. No to już będzie oktober. Michał Jakubik, Aleksandra Kaczkowska. Spokojnego wieczoru. I'll be alone each and every night. While you're away, don't forget to write. Bye-bye, so long, farewell. Bye-bye, so long. See you in September. See you when the summer's through. Here we are, bye, baby, goodbye. Saying goodbye. Ogłoszenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie, a dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka. Wyślij SMS o treści Jemen